بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه جعد نمایید. خواهش دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم هفتم شکننده اول که به عنوان تفسیر و بیان طاغوت می باشد گوش دهید. اولا برادران محترم، به اخیر مسئله که نذکر می شود انشاءالله این درس طاغوت است. برادران محترم، طاغوت کی است؟ کلمه طاغوت گرفته شده است از طغایت طغو یا از طغایت طغیانن. مسترش طغیان است. معنی طغیان سرکشی و تجاوز از حد را میگن، یعنی تجاوز از حد و دایره، یعنی هر چیز از دایره و از حد خود که تجاوز کرد این را گفته میشه چی؟ طغیان. شده که در سوره الحاقه میگه که ولما طغى الماء، چونکه هنگامی که آب تجاوز کرد از چی؟ از اندازه خود. مثلا کلمه طغیان به معنی تجاوز از حد است، از اندازه است. و کلمه طغوت به معنی چی است؟ به معنی کلمه طغوت به معنی سرکش می شود از نگاه لغت عرب. ولیکن باید طغوت دخلت کلمه طغوت که در قرآن در هشت ذکر شده است. یکی در سوره زمر آیه 17 و دو جا در سوره بقره و سه جا در سوره نساء درسته و یک جا در سوره مائده. به هر تقدیر کلمه طاغوت معنی او از نگاه اصطلاح شرعی و از نگاه شریعت از سند در اون چند قول است. اول قول طاغوت به معنی شیطان. این قول را ایمان بخاری رحمه الله از عمر ابن خطاب و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم نقل میکند. دوم، طاغوت به معنی چی؟ کل ما عبد من دون الله و راضی، هر آنچه که پرستش میشود جز از الله و هر اون چی راضی باشد. و من ده همین قول ایمان ملک است و جمهور اهل لغت، لیکن ها همین جمله اخیر که و راضی ذکر نمیکنند. اونو میگه که هر آنچه که پرستش می شود جز از الله بسنقه. باید همین جمله که و حالا که اون روزه باشد این را باید ما شما اضافه نماییم، تبا که بدون این معنی ختم می شود. تبا که الله تعالی استعذ بالله در سوره انبیاء آیت 9 از بله شیطان رجیم اینکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. می فهمد که اینکم این مشرکان شمایان و آنچه پرستی میکنند بجز از الله هیزمی جهنم هستید، شما برای اون چه هسته دوخه شما نرسید. سپس در آیت 101 میفرماید که الذین سبقت لهم من الحسن اولئک عنها مبعدون، یقینا کسانی که سبقت کرده برای اونها از جانبی با حسن و نیکی، یعنی اونها مردمی مؤمن و صالحان، همین جماعه از آتش هستند مبعدون دور می باشند. ممنونه؟ و سکید آیت کلمه دادش آیت 9 بنابر قول ابن عباس که او را امام قرطبی رحمه الله نقل میکند، بر برای مشرکین بسیار مشقت آمد. اونها گفتند که بسا مشکل آمد پیش ابن زبیعرا رفتن و گفتن که برایشان همین آیت را ذکر کردن، گفت که اگر من با اونها، یعنی با محمد صلی اللہ علیہ وسلم با پیرانش که اگر ملاقات کنم من میدارم که با اونها چی جواب بگیم. پس اونها مشکل گفتن که تو برای اونها اگر ملاقات کنی برایشان چی جواب میگویی؟ گفت کی؟ میگویم کی؟ عیسی کی هست؟ پرستش میشه از جز الله. عیسی را مسیحی ها نصرانی ها پرستش میکنن و عزیزی را یهودی پرستش میکنن و اونها هم در چی؟ در جهنم میباشن؟ سید الله فرمود کی؟ این الذین یقیناً کسانی که سبقت کرد به اونها از جانب ما حسنو یقین همون جماعه از آتش دو میباشن. یعنی ما گوییم که طاغوت گفته میشد هر آنچه رو که پرستش میشه جز از الله و حالی که اون راضی باشد. پس عیسی علیه السلام یا عزر علیه السلام یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله و دیگر بزرگان دین که مردم اونها پرستش میکنن، از اونها سوال و درخواست و مناجات میکنن، اونها از این مردم مشرک بیزار هند و اونها مردمی که هستن صالح هند و اونها مردمی که هستن اهل الله هستن. خب سیم کس طاغوت به معنی کاهین، یعنی یعنی دعوا کننده علمی غیب، دعوا کننده علمی غیب. این قول رو قول عبدالله ابن عمر و جواب ابن عبدالله است. چهارم طاغوت به معنی جادوگر، این قول سید ابن جبیر و ابو علی باشد. پنجم طاغوت به معنی چی؟ بت‌ها، اصنام، بت‌ها، این قول ضحاک و سدی و غیره است. ششم طاغوت گفته میشد ملاهای یهودی را، ملاهای یهودی را. و همین قول اشاره است، این قول خالی بعد سلف است، بسوی آیه سیاق سوره توبه که الله فرمود اسعد الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، گرفتن و قرار دادن ملاها و پیرهای خود را خالق و اله بجز از الله. این ملاهای خود را بجز از الله چی گرفتن؟ معبود گرفتن. که آنها چی این در خلاف طریقه الله و رسول چی میکردن؟ پیروی میکردن. لیکن جامعترین قول، در برگرانترین قول همون تعریف اول دویم، یعنی تعریف ایگی مرد از سقوط چیسته؟ شیطان. و مرد از سقوط چیسته؟ هر آنچه که بجز از الله پرستی میشه تو به حال اکرانی باشه. همین است. چرا؟ زیاد در حقیقت اگر به سوی ظاهر نگاه میکنی، به سوی ظاهر، به طرف بیرون که نگاه میکنی، در حقیقت طاغوت گفته میشه. چرا؟ هر آنچه که بجز از الله پرستی میشه این طاغوت است. اگر به سوی حقیقت نگاه میکنی و اندیشه میکنی، پس طاغوت شیطان است. چرا؟ زیرا که سبب هر کفر و فساد و دعی و دعی و دعوت کردن به سوی هر کفر و فساد و خلاف الله رسول چی است؟ همون شیطان میباشد. همین خاطر خلاصه همین شد که طاغوت هر آنچه که بجز از الله پرست میشه. پس در زیر این تمام معنای گذاشته که چی در دوگر، چی فالبین، چی ملاهای یهود، چی بتا، همه داخل میشه. همه چی میشه؟ داخل میشه. چرا؟ ببین نه، ملاهای یهود داخل میشه. چرا؟ چرا که اونها برای اونها چی میشه؟ عبادت میشه. یعنی چی؟ یعنی پیروی در خلاف کتاب و سنت. و این چی؟ حاکم و پیشوای ظالم که بغیر کتاب سنت چیز میکنند، مردم را پیشوای میکنند، اونم چی میشه؟ عبادت میشود بجز از الله. یعنی چی؟ یعنی پیروی میشود در خلاف چی؟ طریقه پیغمبر و کتاب سنت. چنانچه در حدیث کی عدی، چنانچه در حدیث کی عدی ابن حاتم در رفت پیش گذاشت. و این چیز فالبین کیست؟ کسی پیش اون میرود و با این عقیده که اون یک چیز از علم غیب را میدوند یا که چیزی کرده میتوند و این خاصیت الله است که چیزی کرده میتوند، یک فرد آره میتوند، یک ذره دور کرده، این چیز این از خاصیت الله است. پس از اکتشون از خاصیت الله است. پس از اکتشون میرود علکه شرک رو انجام داده کسی. چرا؟ به خاطر که یک خاصیت از خاصیت الله را به غیر الله کردان. و این چیز چی؟ جزوگر. که یک جزوگر میرود چی؟ برای اخیده که اون یک چیزا میدوند مثال. بعد تقدیر این معنی طاغوت چید و ابن قیم رحمه الله در معنی طاغوت می فرماید که کل ما تجاوز به العبد او متبوع او مطاع، هر آنچه که تجاوز میکند بنده حد و اندازه شو. این طاغوت چی است؟ هر آنچه که بنده اندازه او چی میتجاوز، یک از دائره و از رمکه و اندازه او چی تجاوز میکند، چی از معبود باشد، چی از متبوع، چی از مطاع. یعنی معبود را اصل عبادت خاص بسوی الله است. پس کسی که عبادت اصل عبادت خاص بسوی الله است. پس کسی که عبادت از سوی الله بغیر الله چکر گردان. خود ببین علاکه چکر در حق معبود تجاوز کرد. یکی ایش مطبوع پیغمبر باید پیروی کند پس در حق وجود یعنی کسی ما امین از کسی از که او پیروی میکنه ما شما در چی؟ در آنچه که اون موافق کتاب هستند باشد. اگر ما شما به خلاف کتاب هستند راهنمایی میکرد ما خلاف میکنیم اطاعت میکنیم. و اینجا این پیغمبر که باشد او ما شما پیروی میکنیم به چی؟ به اندازه که اون بشر و به نفس نه که او ما چی از الله و خالق گفته یا که مثل جماعی برلوی های مشرک و ما مرتبه شو برابر مرتبه کریم الله کنیم. حتی پیغمبر غیب رو میدوند. پس این چی؟ تجاوز در چی؟ در حد و دایره چی؟ مطبوع. و تجاوز در حد و دایره کی؟ مطاع کنسی؟ همون مثل امیب و پیشو آگر. بنابراین میفرماید که پس طاغوت هر قم آن چیز که با سوی فیصله میکنند در خلافی گفته الله است. حالا سایش خم بردارم. طاغوت گفته میشود هر آن چرا که میشود هر آن چرا که بجز از الله پرستش میشود. چی به سجده باشد؟ چی در پیروی باید چی باشد؟ در خلاف طریق پیغمبر باشد. و چی در باور کردن او یک چیز از غیر باشد. و چی در بردن قضاوت و فیصله خود بسیار باشد. پس همه این های چی شامل بشد. و در حقیقت الله عزوجل برای ما شما اولین فرد که مقرر کرده است اون چیزی ایمان به الله و کفر به طاغوت است. بلکه ایمان به الله و کفر به طاغوت است. بلکه ایمان به الله صورت نمیگیرد و تصور نمیشد بدون کفر از طاغوت. ببین الله سبحانه و تعالی ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ببین لقد در معنى در لا نيس معبود الحق إلا الله مگر چی الله إلا الله اثبات است. یعنی بقاست که لا إله تمام معبوده باطل را رد میکنی انکار میکنی و بقاست که إلا الله اثبات میکنی إلهیت را برای الله رب العزت. پس فرمود که اسد بالله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا ما در هر طاغوت یقینا ما در هر قوم یک پیغمبر فرستادیم. باشیم حسد ببین دعوا و دعوت تمام پیغمبران یک است. اصول دعوت یک میباشد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. که اینکه شما عبادت الله کنید این است چی اثبات و واجه تنیم طاوت که از طاوت شما چکنید دیش بجوید. این سوره نحل آیه 36 است و در سوره بقره آیه 256 میفهمند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. پس کسی که انکار و کافر میشد به طاوت این طاوت رو انکار میکنند و ایمان می آرد به الله فقد پس یقینا چنگ زد از بینن چنگ زد از بدست آواز مکم. یعنی کسی که اولا کبر با طاغوت میکند از تمام معبوده باطل اینکار این شخص که به دو اصل و به دو ریشه که چنگ زد است و عقده کرده است همین شخص به دست آواز مکم که کلمه لا اله الا الله است چنگ زد. اما کسی که به الله میگوید که ما ایمان دارم لیکن به طاغوت کافر نمیشد اون معنی لا اله الا الله را درست انجام دادگی نسته. و الله عز و جل در سوره زخرف از ابراهیم علیه السلام نقل میکند که قال اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه شاهدین. و گفت فرمود که یقینا من بیزار هستم از آنچه که شما پیروی میکنید مگر ذاتی که مرا چی آفریده است. یقینا من بیزار هستم از آنچه که شما پیروی میکنید. این چی هست؟ این نفی است. لا اله یعنی تمام آنچه که شما پرستش میکنید من از همه آنها چی هستم بیزار و همه آنها چی هستم همه آنها کافر هستم. الا الذی فطرنی مگر ذاتی که مرا آفریده است. این چی هست؟ این اثبات الا الله. یعنی خاطر هو یکسر الطاغوت نفی و یؤمن الله اثبات است. یعنی خاطر ببینده أول بلكي كبر بالطاووس بس يوم بعوانيات. أمين الله يفهم الأسئلة لا. فعلم أنه لا إله إلا الله. سورة محمد. بس بدك يقين الناس معبود بهخ ما الله عز وجل. يعني بلا ما شما شنو كان الله ودوسي بالله ومحبة الله وإطاعة الله ومحبة مؤمنون بخاطر الله وكمك أنها وتذكير أنها ودكرة براي أنها إيه هذا فرد بس إنكي براي خاطر الله فرد إلى الله إن كنين در مقابل إن بجزء أول كي لا إله بإنه فرد إنه شي بعد ما تقول كافر شيء وربات ببينهم بيرون وربات ببينهم هذا خاطر ألما نوشان إكتن در كتاب أقدا صفات كبير بتاغوت صفات هاي كاف ما بتاغوت چيغونه كافر شيم ما بتاغوت چيغونه كافر شيم مفهمت كي اول ايكس عقيده بر باطل بدن يو دوم تركي يو وگذاشتن يو سوم بدبيني يو چهارم بدبيني پيروان يو پنجم كافر شمردن پيروان يو ششم دور ساختن همون يعني تاغوت وقت توانایی اول عقیده بر باطل بدن او دوم گذاشتن و ترک او سوم بدبینی او چهارم بدبینی پیروان او ششم پنجم کافر شمردن و کافر دانستن پیروان او ششم دور ساختن او وقتی توانایی حتی وقتی توانایی حتی ایمان بلکه امین کسی که لا اله الا الله میفهمد علکه اون به تمام طاغوت ها کافر شکست. چون شکل حضرت بخواهی مسلمی که هنگامی که ابو طالب در وقت وفات بود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نزد دخلش گفت که تو همین کلمه بگو احاج لکه بها بها گو که همین تو همین کلمه بگو مالا روز خیمت. چرا در اینجا که بود ابو جل نشسته به همه دیگر کافر چی گفتن؟ گفتن که نه گفتن که آیا تو ملتی عبدالمطلب رو میگذاری؟ چرا؟ در اینکه مشرک ها میدونستن که کسی به این کلمه این را گوید در حقیقت این بیزاری کرده است و کافر شده است از اون چی که غیر از الله است. پس ببینید که علم گوید در حقیقت این بیزاری کرده است و کافر شده است از اون چی که غیر از الله است. پس ببینید که علم معلوم شد که مشرکین مکه توحید را بهتر میدونن از بعض مسلمان های امروزه حتی از بعض کسانی که دعوه علم دارند. چرا؟ این از تمام بتهایی که مهم پرستیم بیزاری کرده است و گویا که اون از ملت عبدالمطلب بیزاری و یک طرفی کرده است. لیکن بازم حدیث امام مسلم برایتی ابو مالک اشجعی از پدرش طارق رضی الله عنه نزی مسلم و این احمد و غیره است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله. کسی که لا اله الا الله بگوید و کافر شد به آنچه که پرستش بشد جدا الله، پس همیشه حرام میگرد که مال و خونی و بر ما شما و حسابه بر الله. یعنی که اگر اون در داخل که منافق باشد او الله همش معامله میکرد مثل منافق، اگر مسلمان باشد براش جزای خیر میدهد. ببین شیخ محمد حماد کتاب توحید فرمود با آشکاری و وضاحت بیان میکند تا اینکه این فرمود که کسی لا اله الا الله و کافر شد به آنچه که بجز از الله پس میشد. یعنی کسی تنها لا اله الا الله به آنچه که بجز از الله پس میشد. یعنی کسی تنها لا اله الا الله گفته معاش فهمید برای او یگان برای او با خودش باز حلال هست و حتی که و اقرار کرد و دانست و عمل کرد تا وقتی که یعنی بر طاغوت کافر نشود مال و خون او چسته بر مو حلال است. یعنی اون تا هنوز اگر تا وقتی که بر طاغوت کافر نشود اون مؤمن نیسته، اون مؤمن نیسته، باید که بر طاغوت کافر شود. مالی و آبرو و خون او بر مو حرام است. و در اینکه در سوره ممتحنه آیه 4 الله رب العزت می فرماید استعاذ بالله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. بدأت كلمة الله رب العالمين فرمات كي يقينا هاس برش مبيرين كوجر إبراهيم وكذلك هم أبدا يعني غير فيغمران كيس هنگوی اونا گفتن برای قومشان که ما بیزارستیم از شما و از آنچه که بجز از الله پرستش میکنیم. برادران محترم اینجا شما دو نکته مهم رو بشنوید. اول نکته همین که بعضی از مردم میگویند که ما به طاغوت کافر شدیم، ما طاغوت را مثلا دموکرات، سوسیالیستی، انسان پرستی، مانوسیت و دیگر را ما قبول نداریم، لیکن ما همین کسانی که اون را پیدا میکنند ما با آنها هم کار نداریم، یا ما آنها را بد نمیبینیم اما دین آنها را بد میبینیم. پس بگم این آیت کریمه تا هنوز ایمان اینها درست شکنه. چرا؟ آقا فرموز که این ننه برای میکن و این ما تعبدون، یقینا ما بری هستیم از شما، ما بری بیزار هستیم از شما و از آن چیزی که بجز از الله پرست میکنیم. حتی ببینید که براعت و بیزاری از خود همون پیروان از خود مشکان رو پیش آورد. از چی؟ از بیزاری و براعت از کی؟ از همون معبوده باطلشان. یعنی حکمت این پیش الله معلوم است، لیکن بازم الله میفرماند که سبب همین است که مردم در همین چیز سستی و کمزوری دارن. یعنی بعد مردم است که طاغوت بعد میبیند مثل دموکرات، انسان پرستی، قومیت را، لیکن اهل دموکرات رو بد نمیبیند، مثال استخبارات رو بد نمیبیند، وزیر رو بد نمیبیند، کارگر حکومت بد نمیبیند. تا هنوز ایمان انسان کامل نیست، تا وقتی که ایه بد نمیبیند. بلکه جواب گفت که ما بیزار هستیم از شما، یعنی ایکی پیرامون و از آنچه پرست میکنید. این اولا. دوم نکته ای گفت که و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء و آغاز شد و شروع شد میان البغضاء و آغاز شد و شروع شد میان ما و شما دشمنی و بد بینی، دشمنی و بد بینی. ببینید در حقیقت کسی اول در نفس انسان در ضمیر انسان اول بدبینی با یک شخص می شود، از بد دیدن دشمنی پیدا می شود. اول بد می بینید، سپس به دست و بازو و به اندامها و اعضا در او چی؟ با او مقابله کرده و مبارزه کرده دشمنی میکند. اینجا بود الله چی اول دشمنی آورد. چرا؟ چرا بعد مردم بعد طاغوت را، دموکرات را، زاپرستی، مجوسیت کن دشمنی را آشکار نمیکند. الله فرمود که و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء و آغاش میان ما و شما دشمنی و بدبینی. این چی اینجا الله تعالی اول چی؟ اول دشمنی ذکر کرد، سپس بدبینه. با اینکه اول بدبینی است سپس دشمنی، به خاطر اهمیت مثلا زیرا که بعض مردم در این ساعت سپس بدبینه، با اینکه اول بدبینی است سپس دشمنی، به خاطر اهمیت مثلا زیرا که بعض مردم در این ساعت و در همین مثلا کمبودی بزرگ دارند. رقت ما شما را الله تعالی میفهمد که فتبعوا ملت ابراهیم حنیفه، شما پیروی کنید ملت ابراهیم را که اون حنیف است. ببینید در هر یک قرآن آتلا اصلا برای ما شما فرض است چی؟ پیروی به ملت ابراهیم. شعاری و نمونه و نمونه ملت ابراهیم چیسته؟ دوستی با مؤمنان و بدبینی و دشمنی با کافران، تایید و کمک مؤمنان و جنگیدن و مبارزه با کافران و دشمنی با کافران. و خود من حنیف آرنده و متوجه به سوی الله و روگردانده از هر چه که غیر از الله میباشد. خلاصه کلام برای ما شما فرض چی؟ کفر به طاغوت با صفاتهایش و ایمان به الله. یعنی اولی فرض برای ما شما چی هسته؟ کفر به طاغوت و ایمان به الله هسته. ببینید متاسفانه در این زمان ما شما بسیار از مردم از این مسئله غافل هستند که صفتی که می‌دونه تو چگونه است؟ فقط کافر خدا بس هم است. نه، باید ما شما همین صفتی که می‌دونه تو را عملی کنیم. شما چطوری که ما شما نماز روزه قرآن می‌خونیم، باید ما شما تو را عزم ببریم. الله عزوجل ما شما را چی؟ عمل کرد به دوری و دور ساختن چی؟ طاغوت. امنی عبد و دور ساختن چی؟ طاغوت. امنی عبدالله و جتنب الطاغوت. عبادت الله کنید و دوری از کی؟ از طاغوت بیاید. و الله عز و جل در سوره زمر آیت 17 بشارت و مجمع دید کسان را که از طاغوت دوری جوید کردن. بفرمایید استغفر الله والذین اجتنبوا الطاغوت ای عباد. و کسانی که دوری کردن از طاغوت، دوری کردن از عبادت طاغوت یعنی از پیروی او و از اطاعت او و وصی الله انابت کردن، برای اونها چی است؟ بشارت و مژده است. فبشر العباد، پس مژده بده بندگان مرا. مجرب ذکر را بندگانی مرا، این کسانی که اونها مرا تنها پرستی میکنن و از طاغوت دوری میجوین، یعنی از او را عبادت میکنن و پیروی نمیکنن و وقتی عمل نمیکنن، درسته؟ پس اونها تو چی؟ مجرب ده که چی؟ سرانجام اونها چی میباشد؟ جنات میباشد. خب اکنون برادر عزیز محترم، جنات میباشد. خب اکنون برادر عزیز محترم، ما شما یک نوع در طاغوت را به آخر رساندیم